تعویون پنا مد خیبر سپین لخر کویون پنا مد خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر د خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر د تکبیر زمزمی بریا لئی کارنامی فولادی ختموی توری شپی فولادی ارادی ختموی توری شپی لار او برز لکل مرز پین لکر سپین لکر لار او برز لکل مرز پین لکر سپین لکر کمیون پنام د خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ستر تدریب استشهاد کوی وار په الحاد ور کوی قربانی تو غالم کړي برباد ور کوی قربانی سو غالم کړي برباد زړه ور شمل ور سپین لخر سپین لخر زړه ور شمل ور سپین لخر سپین لخر کویون پنام د خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر د خغالو برناس پریشان د خناس ظالم یرغلگر تختی دلی حواس دا ظالم یرغلگر تختی دلی حواس هر بد خواتا خنجر سپین لخر سپین لخر هر بد خواتا خنجر سپین لخر سپین لخر کویون پنام د خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر د سپیڅلی اقدام د مظلوم انتقام نکړي خوب نه آرام احترام احترام نکړي خوب نه آرام احترام احترام تل بیدار پسنګر سپین لخر سپین لخر تل بیدار پسنګر سپین لخر سپین لخر تل بیدار پسنګر سپین لخر سپین لخر کویون پنام د خیبر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر ذوالفقار د حیدر سپین لخر سپین لخر پسنګر او منبر د فخایو اختر بریالی عملیات پیل شوی خیبر بریالی عملیات پایل شوی خیبر دا الهام دزڑ سر سپن لکر سپن لکر دا الهام دزڑ سر سپن لکر سپن لکر کمیلیون پناما دا خیبر سپن لکر زلفقار دا حیدر سپن لکر سپن لکر زلفقار دا حیدر سپن لکر سپن لکر کمیون پناما دا خیبر سپن لکر زلفقار دا حیدر سپن لکر سپن لکر زلفقار دا حیدر سپن لکر سپن لکر زلفقار دا حیدر سپن لکر سپن لکر